اوریدونکو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشحال ساته. محترم د احکام القرآن دوره تفسیر د شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورۃ البقره درس ریکارڈنگ شروع دی. زمون د دکان پته یاد ساتئ، توحید و سنت کیسټ ایس سی جی ریکارڈنگ سینٹر، مدینہ مسجد جہانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اطر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45. موبائل نمبر دے 0313-50-86-087، 0312-916-43-45. موردونکو السلام علیکم. خبر تسلیمی چه نبی دا بشر دے، لکه تاسو سمخ کی تیر روح المانی په تفسیر د سوره آل عمران کی ذکر کړي چې او سره وایي زه د الله نبی دامنم چې د الله رسول او نبی دی، خو ما ته دا په تریشه چې دا د بشرو نو کده بشرو نو دا سره وایي مسلمان نشي کېد. بشریت تسلیمول د انبیاء علیهم السلام دا د دین د ضرورتات لري، لکه قران پاک کې څومره آیات لري چې پاغه کې ذکر کړي دا انبیاء علیہم السلام دا بشریت. دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا وا چې اے زمونږ ربا وبعث رولیږي فيه پدې مکی مکرمی والو کې رسولن پیغمبر منهم د دوی د جنسنا، لکه دوی عرب دي چې هغه عربي دی، بنی آدم او بشر دي چې هغه نبی بشر وي. او بیا د نبی علیہ السلام در علی گلو دری مقصدونه ذکر کئ، داد بعثت او د رسالت او د نبوت د نبی علیہ السلام غدری مقصدونه دي. یو کار د پیغمبر بسوی یتلو علیہم آیاتک، لولی بپ دیوانی آیاتو نستا، یعنی تعلیم بور کئ د قران پاک د آیاتونو چه د دی الفاظ دکی د دې د ادا طریقه زکی د قران الفاظ ور لخی د قران طرف ته دعوت ور کیت لو علیهم آیاتک، لولی بپ دیوانه په طریقې د دعوت او د تبلیغ آیاتو نستا. زته یو تلاوت د ځان تا د تلا یتلو نرستو چې لفظ علا راشی، نو دا د دې په معناوي چې بل ته د دعوت او تبلیغ په طریقې قران لوستل. یتلو علیهم چې لولی په دوی باندې آیات حکایات نستا، ستاد کتاب طرف ته دعوت او تبلیغ ور کوي، او دی کتاب طرف ترا بلی وي، و يعلمهم الكتاب او تعلیم ور کوي دوی ته کتاب، چې کله الفاظ د قران زده کی نو بیا بستاد آخری پیغمبر دوی ته د قران د معنا هغه تعلیم ورکي، و يعلمهم الكتاب کې د قران پاک معناګانی تفسیر د کلی، والحکمه او تعلیم ورکي دوی ته د سنت او د احادیثو، چې اصل کې احادیث مبارکه د نبی علیه السلام د قران پاک د فارغ تفسیر دی او تشریح ده. ځکه قران کې خو حکم کړي چې موضوع کوي، لیکن دا غی تفصیل نبی علیہ السلام ذکر کرے. قرآن کی اللہ ویلی حج ادا کئی، خدا غی طریقہ دا اللہ حبیب پا حدیث و سنتو کی خولے. دارنگ قرآن کی وی زکاة ور کئی، خوچال بے ور کے دا غی تفصیل دا پا حدیثو کی ذکر دے. دیو جنا قرآن و سنت دیو بل سر لازم ملزوم دے. زمونگا استاسو پدے ملک کی قادیدا سے جماعتوں نے چیت قادیانان پرویزیان وئی منکرین حدیث اگئی وئی بس قران چوینو احادیث ل ضرورت نشتا، دغه خلق د اسلام د دائره نه خارج دی. ای حقیقت کی د دین بنیاد رو باسی، زکه د قران سره چ احادیث نینو په قران وسنګ عمل کې، قران باندې د عمل کولو طریقہ په احادیث او سنتو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی. والحکمت او تعلیم بور کوي دوی ته د سنتو. امام قرطبی هم ذکر کړیو چې دا درې مقصدونه د الله د حبیب درالی ګلې په دې مقام کې ذکر کړ. درې مقصدونه ذکر کړ. هواوی چې آیات د آیاتونو تلاوت سره ویتلو علیهم آیاتک، وی ان الایات تلاوت ظاهر الالفاظ آیاتن مراد تلاوت د ظاهر الالفاظ ده ویعلمه الملکتاب معنا سوا معانی الالفاظ او د حکمت نه مراد اغه سنت ته او بیان د شرایع ده بیان د شرایع ده دا دری مقصدونه د الله د حبیب د مبارک زندگی مقصدونه دي د قران الفاظ امت تخیل د قران معنا خلق لخیل او د خپل سنت او احادیث په ذریعہ د قران تشریح کول او د دې دری واړو خبرو مقصد څه دی و یزکیه چې پاک کی دی د دې عقاید د شرک او کفر نه پاک شي اعمال د بدعات او رسومات او رواجونو نه پاک شي دارنګی سینه د کینه او حسد نه پاک شي اعمال د فسق او فجور نه پاک شي و یزکیه او پاکوي بدوی دا دعا غانی د نبی علیہ السلام د پیدائش نسو کال مخ کی چا تقریبا زرګونه کال جوړیږي حضرت ابراهیم علیہ السلام دا دعا کړو دیو جن نبی علیہ السلام نه تپوشو چې اے د الله حبیبا ما کان اول بدء امرک اے د الله حبیب استاد د کار د نبوت او رسالت ابتدا څنګه وا نو دا اللہ حبیب فرمائل حدیث تیر مسند احمد دعوت و ابی ابراہیم ویزو خود اخپل نیک دعائی و بشرا عیسیٰ بی اوز زیر و خوشخبریم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی زما خوشخبری ورکڑیوا چی و رسولا یعطی من بعد اسمه احمد ویزمان رستیو پی صرف یو نبی را روان نے اور آغنم دے احمد صلی اللہ علیہ وسلم دارن ورات امی انہو خرج منہا نور ازواعت لہو قصور الشام زما والدی زما دے پیدائش نمخ کے نبی علیہ السلام وی خوب لیدلیو چر دی بدن مبارکن یورنار اوچتشوا او داغی دے وجن دے شام محلات اپڑکی دل دے شام محلات داغی دے وجن اپڑکی دل نبی علیہ الصلات والسلام درالے گلو اغا ابتدائی امور یو د حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا وا ارہن معنی ذکر چ ابراہیم علیہ السلام کله دا دعا او کا یا اللہ دی مکی والو کی د دوی د جنس نه پیغمبر رو لے گی لو ورته وی له شلو فل اثر انه لما دعا ابراہیم قیل له قد استجیب لک وَهُوَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ابراہیم علیہ السلام چکل دعا غختا نو اللہ ورطوی چستا دعا قبول شوا خدا نبی و پاخر زمانہ کی رضی دا نبی و پاخر زمانہ کی رضی او دا نبی علیہ السلام در آلے گلو دا زندگی دا در مقصدو لدی ورا ہر امتی دا سوچ پکار دے چی دا اللہ حبیب در آلے گلو نمخ کی چی ابراہیم علیہ السلام دعا کولا نو د نبی علیہ الصلات والسلام د ژوندون مقصد ذکر کړي اوس یو امتی چې کتاب الله الفاظ نزد کوي معنی نزد کوي احادیث مبارکه او ترانې دي کی غنا نو هغه نتیجه وسنګ حاصل شي وي زکی عقائد پاکی غنا اعمال پاکی غنا بدعت او رسومات نو سره بچ کی دي نشي چې قران وال تعلیم او د سنت او تعلیم ترانې دي شوی د عقائد او د اعمال دیو انسان تزکیہ و پاکوالے د قرآن و د سنت پا تعلیمات و سروی انکا بے شکت انت العزیز الحکیم تی غالب او حکمت والا بیا سر نگو رہے ربنا ایز منگ ربا وجعلنا اگرز منگا مسلمین لک تابدار د خپل ځان د پارا ومن ذریتنا او زموږ د اولاد نم امتن ی وډلا مسلمت لک تابدار تا د پارا و ارنا او خ مونتا مناسکنا هغه عبادتونه زمونږه چې په کومي طریقې به مونږ عبادت کوو نبیم د عبادت په طریقې کې د الله تعلیم ورکول ته محتاج دانه چې عبادت کې او طریقه ول زانه جوړه شریعت وقت نه خاص کړي ته ول وقت مقرره او شریعت ور سره یو قید نه دی لګول ته د ځان لګې نو دې ته په شریعت کې بدعت وایي. و ارنا او خمتا مناسکنا اغه افعال او احکامات د حج زمونږه نو الله جبرئیل امین علیه السلام رولې ګلو او حدود د منا حدود د مزدلفه د عرفات دی ورته خو هي ورته خو له پدې کیسه سکول وای د دې تعلیمات رمی الجمار د شیاطین وشتل لا ټولې طریقې او خولې شو. وارناو خ مونتا مناسکنا اغا احکامات د حج زمونگا وتوب علینا او مهربانیو کی پمونگا بانی انک بیشکت انت التواب تی ډیر تو بقبل انکه د خپل بندگانو الرحیم او ډیر مهربان ای. ربنا عز منغ ربا وبعث اولیگی فیهم فدیمکی مکرمی والوکی رسولا پیغمبر منهم ددوی د جنسنا چی عربی وی بشر وی یتلو علیہم آیاتک چی للی پدوی بانی آیاتو نستا پا طریقی د دعوت و د تبلیغ دایته خید تعلیم پنیت و یعلمهم الکتاب او تعلیم ورک ویدویت د کتاب معنا غانی ورته خی والحکمت او تعلیم ورک دویت د سنت و یزکیهم او پاک کی دوی دام در تخیج د قران د تلاوت د دې د حفظ د دې د ترجمه سم مقصد د پاکواله نو که اوسره قران تکینی لیکن د پامالو کې پاکواله نیوی اخلاقو کې پاکواله نیوی عادتا پاکواله د بدن ترکی دی ایمان او د اعمالو نه حاصلېږي نو مقصد د دې تعلیماتو څه شو. ویزکیهم او پاک کی دوی انک بیشکت انت العزیز الحکیم تی غالب او حکمت والا. دا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام د دین او دا غوی د بیت الله شریف د جوړولو ذکر الله رب العزت کو او د یهودو د نسوارا او اغدرو او دا غی غلط داوی الله رد کی. یهودیان هم دا وکولا چې زمون دین او مونږ په دین ابراهیمی بانی یو او نسوارام داو کول چې زمونږ دین ابراهیمی دی. الله د خپل خلیل ابراهیم علیه السلام دین خولو او د یهود او نسوارا او دروغی سرګن کړ. اوس وای ک چرتا سو په دین ابراهیمی باندې وې نو زماد حبیب تابع بول او تاسو په زرونو کې د بیت الله شریف تعظیم بو او کومه طریقې سره الله د بیت الله عبادت مقرر کړي اغه شان به مکول. حقیقت کې تاسو د دین ابراهیمی نه مخړون کیږي نو دا هغه چا سزا ذکر کوي چې څوک د دین ابراهیمی نه مخړې. فرمایي و من يرغب عن ملت ابراهیم و من يرغب مخ ناړوي عم ملت ابراهیم د دین د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نا الا من مگر اسوک صفه نفسه چې بیا خپل کړه د خپل ځان بیا وقف کړه د خپل ځان دا نفسه مفول به او د صفه د پارا. اولماء تفسیر دل تلیکلی چی یو صفحہ دے پا کسرے سرا یو صفحہ دے دفا پا زمے سرا نو صفحہ یصفحو لازمی باب رازی او ہر چی صفحہ دے نو دا متعدی بی نفسی ہی رے نو دا نفسہو دے دا پارا مفول بی ہی رے. صحیح قول علماء دا ذکر کرے اگر چې باز دام ویلو چې صفحه لازمی ده نو بیا د نفسه په نسب کې غي ویلي چدا نسب دے بنا بر نزع الخافض یعنی صفحہ اے فی نفسی ہی صحیح قول داو چے نصفحہ متعدد بنفسی ہی او ہر چے صفحہ دے چے دفع زمشی نوغ لازمی دے ومن یرغب مخناڑوی عن ملت ابراہیما دا دین دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا الا من مگر آغسوک صفحہ نفسا چی بی وقف کرے دے زان خپل جاہل کرے او ناپو حکڑے دے زان خپل او بازی صفحہ پا مانا دا احلک مغستے احلک نفسہو چی زان حلاک کرے او تباہ کرے دے دا دین ابراہیمینا مخناڑی مگر آغسوک چی زان تباہ کرے ولقد استفیناہو او بیشک غور کرے او منگا حضرت ابراہیم علیہ السلام لرا فی الدنیا پا دنیا کی او قرآن پاک زیب زید آغی دا غروالی ذکر کرے وَلَقَدِ اسْتَوْفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا بے شک غور کرے و منگ آغا پا دنیا کی آغی تم دنیا کی لوی غروالی ور کرے اللہ اخپل دوس نیولے لکر آروان دی سورہ نساء کی در توی وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی دوستی سرنی ولی رستو با تراش اللہ و ابراہیم الذی وفا ابراہیم علیہ السلام آغا چھ دا اللہ دا ہر حکم پورا والے کرو دارنگیو گروہی دا سوار لسم پاری اخیرن مقصور نحل کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا غروالی اغا ذکر کئی دسوار لسمی پاری پاخر کی آیات یوصل شلم نے فرمائی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین ان ابراہیم بیشک حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کان امتا ویو ڈلا قانتا للہ تابدار اللہ تا یواد ابراہیم علیہ السلام تا اللہ امت وید ویواد ابراہیم علیہ السلام لیو ڈلوا قانتا تابدار للہ اللہ تا حنیفا حنیفا غچا لوی چپ حق بانک لکوی او د باطل نے مخڑولے حنیفا میلان کو ان کے او د تمام باطل دینوننا ولم یک من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام د مشرکاننا اے یہود و نصارا او تاسو ایم داغ تابیو نا خود مشرکاننا نو شاکر لانعمه شکر گزارو دا اللہ دا نعمتنو اللہ چکم انعامات پکڑیو دا غی شکر ادا کولو دا یولوی صفت دے چل اللہ کم انعامو کی تیر دین طالب جوڑکڑے عالم جوڑکڑے قرآن تے کنولے روغ صحت درکڑے دی فتنو والا دور کی اسلام طرف لے اللہ توجہ پیدا کرے دا دے نعمتنو شکر پکار شاکر اللہ انعمیہیم شکر گزارو دا اللہ دا نعمتنو اجتباہو اللہ ورکڑے وغا وحداہو ہدایت ورتکڑے و الہ صراط مستقیم طرف دلار نیغتا وآتیناہو ورکڑے و منگاغت فی الدنیا حسنا پا دنیا کے نیکی بدلی وَإِنَّهُ وَبِشَكَ دِي فِي الْآخِرَتِ فَآخِرَتْ كِي لَمِنَ الصَّالِحِينَ خَامَخَاوِ بَدْنِي كَانُنَا اب یادِ رسطِ آیات کی وَي وَحِ مُقْرِ لَي كَتَاتَ حَبِيب چِتَبَدْ دِينِ ابراہیمِ پَسِ رَوَانِگِ ندلتم فرمائی وَلَقَدْ اسْتَوْفَيْنَاهُ بِشَكَ غُرَكَرُ مُنْغَ آغَا فِي الدُّنْيَا پَ دُنْيَا کی و دنیا کی مغیت غروال ورکڑو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ او بیشک دغ ابراہیم علیہ السلام پاخیرت کی لمن الصالحین خام خاوی بدنے کانونا. آیات کریمہ کے اشکالو صالح اغا چالوئی چھنے کمل کئی تو اللہ دے ابراہیم علیہ السلام بارکی ہوئی اخیرت کی بدنے کمل کو ان کو نئی آلان کی اخیرت خود عمل کولو مقام نئے آ خود جزا مقام نئے او دنیا دار دا عمل لے لداغی یو جواب داو چھ امام قرطبی ذکر کرو چھ دے کہ صالحین پمانا دفائزین نے یو جواب داو وَإِنَّهُ بِشَكَدَا حضرت ابراہیم علیہ السلام فِي الْآخِرَةِ پَاخِرَتْ كِي لَمِنَ الصَّالِحِينَ خام خاوی ود کامیابنا. صالح پمانا دفائز دے اصل کې اشکال راتلو چوي په اخرت کې بد نه کانو نه نو صالح واغ چاته وي چې نه کمل کوي اخرت خو بیا دار د عمل لري اخدار د جزا ده د عمل کول کور دنیا ده. نو جواب داو چې صالحین نه مراد فائزین ده او بشک وی بده په اخرت کې لمن الصالحین خامخاد کامیاب نه او چا دام ویلیو صالحین چون کے ڈلو دام بی آلیم السلام نو دیب پاغا ڈل کی شامل شی لکہ ہر پیغمبر تقریباً دعا کرے ووالحقنی بسوالحین اللہ ماد نیکان اسر پیوس کی او دیب پاخیرت کی دا صالحین نئی یعنی داغی پا جماعت کی بئی داغی پا ڈل کی بوی داغی پا ڈل کی بوی. نورم امام قرطبی گن جوابونه ذکر کړي گن جوابونه ذکر کړي یو پخیدام اذ قال له کله چې ویلو دی حضرت ابراهیم علیه السلام تا ربه رب داغ الله ورته حکم کړي او اسلم تابعدار شا زما دی دین تزان تابع کا عقیدتن او عملا او دا دی خلق تورسوا یاد اسلم نہ مراد اخلاص تے اخلاص پیدا کر. قال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین ما زانتا ویکڑے دے د پار د پالن کی د مخلوقات بس اللہ ماتا تزان سپارلے او ما عقیدتن او عملن تا تزان سپارلے. ووصوا بها ابراهيم بني داوس دی يهودو نسوارا او يوبل رد کئ دي ظالمانو په پیغمبرانو دروغ به جوړول یو غلط کار به وکو بیا به وی ابراهيم عليه السلام ناس وصيت کړو الله وي ووصوا بها وصيت کړو په دغ دین د اسلام په دغ عقيده د توحيد ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام بنی خپل زامن تا و یعقوب او حضرت یعقوب علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام نسید دے ابراہیم علیہ السلام د دوی خاص ذکر زکو کو چې په دوی باندې یهودو دروغ جوړل سه غلط کار وکول و موږ ته یعقوب علیہ السلام دا سویلی الله وی حضرت یعقوب علیہ السلام او حضرت ابراہیم علیہ السلام اغی خود دین اسلام وصیت کړو د دین اسلام وصیت کړو. حضرت امام قرطبی د حضرت یعقوب علیہ السلام او د حضرت ابراہیم علیہ السلام د بچو د اولاد ذکرم کړي چې دا دو مشهور بچی خو قران ذکر کړی دی د حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام او حضرت اسحاق علیہ السلام او دین علاوہ امام قرطبی وی نور بچیم نور بچیمو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دارنگی دی یعقوب علیہ السلام گن بچیو دولس بچیو ووسوا بها او وصیت کرو بها پد ملت دے اسلام بانے پد غدین دے اسلام بانے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیه خپل زامن تا و یاقوب او حضرت یاقوب علیہ السلام دای وصیت کړو په دین د اسلام او دای ویلو یا بنی یاد د دوارو مقوله د قول د دوارو پیغمبرانو ویلو یا بنی یاد اے بچو زما ابراهیم علیہ السلام ویلو یاقوب علیہ السلام ویلو اے بچو زما ان الله اصطفا بیشک الله غورا کړی دې لکم الدین تاسو د پار دین د اسلام تاسو له دین د اسلام دین حنیف الله غورا کړی فلا تموتن نخامخ ممری تاسو را دین شی مرګ پتاسو الا وانتم مسلمون مگر چې ای تاسو الله ته تابعدار هر وخت عقیده د اسلام او په اعمال د اسلام کې اوسې گئی ځکه هر ځای کې چته نو دې کې دا خبره شې چې دې شیدا د اخیر نه عمر او دا ناس د اخیر نه ناس کوي نو خپل وګوره چې ستا عقیده برابر ده عمل له برابر ده نو که مرګ راغی نو د اسلام په حالت کې براشي او هر وخت چې سره لګیاره نو ګوره د دین کار په کار دې دا خپل حلال کاروبار د شریعت مطابق چه دروغ نوے دوکن کے دام عبادت تے او عبادت کی سڑے لگیا اخپل تلاوت تے کئی ذکر دے کئی ذکر دائے او مسئلہ چه او سڑے عبادت کی لگیا دے او مرگ راغے نو اللہ دے شہادت مرتبہ بور کے ہر وقت ذکر تلاوت پکار دے ہر مجلس کی چکینی نو دا سوچ تے مخ کی پکار دے چه ما سر مرگم گرد نو دے مجلس کی او دے دے کے پمابانے کا مرگ راغے نو آیا دا مجلس او زید مرگ دراتلو مناسب دے کنے نو چیسے نہ ٹھیوی تناستی وی سیار تناستی دا جوارائی دا ظلم پزے کے ناستی او مرگ راش کل بازی انو کی دا ظلم فی سلی کی یو خلقو تی رواج جوڑ کرے او جرگا کے ناستی ظلم کے دا دنیا دا آغستو پا نیت تلے اکدے کے مرگ را گئے نو ہر حال کی دا مرگ سوچ پکار رہے دے دوارو بچو ویلیو فلا دے دوارو انبیاء علیہ السلام بچو تا ویلیو فلا تموتن نو ندی رازی پتاسو بانے مرگ ممری تاسو الا وانتم مسلمون مگر دا چی ای تاسو اللہ تتابدار بیسر نگو رہے ومن یرغبو او مخناڑوی عن ملت ابراہیما د دین دے ابراہیم علیہ السلام نے الا من مگر آغسوک صفح نفسا چی زانی حلاک کڑے دے زانی بیوقف کڑے دے اگر سوچ کوئی دین ابراہیمی دل تفصیلن بیان شو حل تدل تیروے دبتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن دا دین ابراہیم باغی کے غدیرش خبری وی چتا سویاتنو کیوں لستے باغی کے گردام مو گیرد شریعت مطابق پر خدل دام دین ابراہیمی دے دین چام خڑو لے نو اللہ و اللہ من صفح نفسا کہ کافر دی ایمان نم خڑو لے لکہ یو سڑے مسلمان نے خود دین ابراہیمی نم خڑو لے دے نو دام اللہ من صفح نفسا کی راغلے دے کتا سویاتیر شد آغی کی چگا کلمات سو آغا کلمات سونو داغی تفصیل لر لطیر شو قرآن تردی دے پوری اجمالاً دے ابراہیم علیہ السلام طول دین ذکر کو دا قائدو پہ اعتبار دا عمالو پہ اعتبار بیاد آغی نفس وی ومن یرغبو او مخناڑوی عن ملت ابراہیما دا دین دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا الا من صفح نفسا مگر حق سوک صفح نفسا چی بی وقوف کو خپل ځان ځان بی وقوف کو ولقد استفیناه او بیشک غور کړو مونږه غافی دنیا په دنیا کې و انه فی الاخرته لمن الصالحین او بیشک او غفا و انه بیشک ابراهیم علیہ السلام فی الاخرته په اخرت کې وی لمن الصالحین خام خاپا غڈل دنی کانو کی یاد کامیابنا اذ قال له ربه کلچ ویلی وغت رب داغ اسلم تابدار شا قال ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلمت ما زان تابع کړه دې لرب العالمین د پاره د پالون کی د مخلوقات او وصا بها ابراهیم بنی وصیت کړو په دغه دین د توحید باندې په دغه ملت د اسلام ابراهیم علیہ السلام بنی هی خلوزا منوتا و یعقوب او حضرت یعقوب علیہ السلام د دوارو پیغمبران ویلو یا بنی یا ازامن زما ان الله اصطفى بشک الله غور کړی دې لکم الدین تاسو د فار دین اسلام فلا تموتن نخا مخام مری تاسو یې پتا سو د مرګ را نشی الا وانتم مسلمون مگر دا چې تاسو تابعدار فرمائی اللہ رب العزت ام کنتم شہداء آیا بلکی ویتا سو حاضر موجود ام کنتم شہداء آیا ویتا سو حاضر و موجود اذ حضورا کلچران ازدیش ورا حاضر شو یعقوب الموتو حضرت یعقوب علیہ السلام تمرد نخپل بچی را جمع کړیو از قال لبنیه کړي چې ویلی خپل بچو تا ما تعبدون من بعدی د چا عبادت د کم رب او د معبود چستا او ستانی کو عبادت کولو چې یو الله دې مونږ به یو الله عبادت او بندگی کو او وجد نزول دی آیات مبارکه سوا نو مفسرین ذکر کړي وردا سوچ پکار دے کله په معاشره کې داسې خلق وی چې غي په نیکان او انبیالهم السلام اولیاء او درو جوړي یو د ګناه او د ظلم کار کوي او کوسو کوئی داولې کې و ادارا تعالی اعاذ بالله دی نبی ویلو او د دی ولی او شهید ویلو اصل کې روح المانی لیکلی ویداد یهود بارک نازل شو قالو للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبی علیہ السلام تویلی ولست تعلم تپویگنا ان یعقوب لما ماتا اوصا بنیه بالیهودی ویتال پتنشن اللہ حبیب لو یهودیانو وی یعقوب علیہ السلام چکل وفات کے دو نو دو یهودیت وصیت بچو تکڑو رب العالمین دا حکم رو لے گلے چھو ظالمانو دا اللہ پا دمر الوی جلیل القدر نبی درو گلے جوڑا وی تاسو موجود وی چھلی یعقوب علیہ السلام تمر گرانیز دیشو آغای خدا اللہ دا وحدانیت دا دین ابراہیمی دا دین حنیف وصیت کرم وردہ با میشہ دا پار یاد لرے دا دا یہود و مسلک و نظریہ دا چه د خپل شرک او کفر او گناه د پارا غي تهمت لګي پامبیا علیه السلام زمون دی علاقو کې موږ دا طریقه د شرک بګي د حاجتونو د پار دی ولی او د شهید قبر لبزي او بازي کداول کې ویدا ولی چې ژوند دی نو د پجوندونی ویلیو چې د باد لره کول وزه زمواره موږ په لایو ولی او بزرګ تیر شه ناغنوسی کړوسی وای خلق راضی نظرانه شکرانه پیش کړي وای د پجوندون ویلیو چې یو من دان په چارو خطا او ما ترانغه نو کومر شو نو د سبې سزا به د خپل غاړي داسې نور زینو کې پاولیاو دروغ جوړي څوک باز داسې وای خوب کې را لراغه چې ګوره ته بیمار یو در په ور ګرځي د دې بیماری د پارمال راشي دام زمون دی عوامو کې مشهور ده وای رستا علاج نور د حکیمانو طبيبانو سره نشتا لال بشی فلانی درگاہ کے بخوب کے طالب و بابا پا خوب کی حاضری گی و علاج بدر لخے شیطان پا خوب کے راشی قبر والدے تاسل پرون تیر سو درس کے چه دا قبر زیارت دا نصیحت دا پار رہے او که دا نصیحت نہ بغیر سوک دا قبر زیارت تزینو دا زیارت کول دا قبر شری طریقے سرنے دنیا زیار سب کے